الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اسراء اور معراج یہ ایک عجیب و غریب سفر کا نام ہے۔ اتنا عجیب و غریب سفر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس دنیا کے کسی انسان نے نہیں کیا ہے۔ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود بھی اب تک کوئی شخص اس طریقے کے سفر پر نہیں جا سکا ہے، اور کسی شخص نے اتنا دور دراز سفر نہیں کیا ہے۔ اس سفر کے دو حصے، ایک حصے کا نام اسراء ہے اور دوسرے حصے کا نام معراج ہے۔ سفر ایک ہے لیکن حصے اس سفر کے دو ہیں۔ سفر کے پہلے حصے کا نام اسراء اور سفر کے دوسرے حصے کا نام معراج ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم اسراء کے لغوی اور شرعی معنی سمجھ لیں۔ سب سے پہلے اسراء کا لغوی معنی جان لیں۔ جمہور اہل لغت کے نزدیک لفظ سرا اور اسراء ایک ہی معنی میں ہے۔ جو اسراء کا مطلب ہے وہی سرا کا بھی ہے، لیکن کچھ لغوی ان دو لفظوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسراء کا مطلب ہے رات کے شروع حصے سے چلنا، اور سرا کا مطلب ہے جبکہ الف نہ آئے تو رات کے آخری حصے سے چلنا۔ جہاں تک لفظ سین رے یہ کی حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ رات کے اندر کسی طریقے کا سفر، چاہے وہ رات کے شروع حصے میں ہو چاہے آخری حصے میں ہو۔ اسی وجہ سے جب کوئی شخص رات میں کسی عرب کے ہاں آتا ہے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو عرب اپنے دروازے کو کھول کر کے جب ایک اجنبی کو اپنے دروازے پر پاتا ہے تو پوچھتا ہے مسورا، رات میں کیسے آنا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سین رے یہ کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ رات میں کوئی کہیں سے چل کر گیا ہے۔ اب یہ چلنا چاہے رات کے اول حصہ میں ہوا ہو چاہے آخری حصے میں، اور اگر اسراء کے بعد بے لے آیا جائے، اسراء کے بعد بے لے آیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا کسی کو کسی جگہ پر رات کے کسی حصے میں لے جانا۔ یہ ہے لفظ اسراء کا مطلب، کسی کو کوئی شخص رات کے حصے میں کہیں لے جائے، تو اس لے جانے کو لغت میں اسراء کہتے ہیں، جبکہ اس کا صلہ بے آئے۔ اسراء کے شرعی معنی کیا ہے؟ محققین نے اسراء کے شرعی معنی اس طرح بیان کیے ہیں کہ ذہاب اللہ بنبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد الحرام بمکہ الى المسجد الاقصی بایلیہ، فی جزء من الليل ثم رجوعه من ليلته راكبا البراق ويصحبه جبرائيل عليه السلام. یہ اسرا کا شرعی معنی ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا مسجد حرام سے جو مکہ میں ہے, مسجد اقصا تک جو ایلیا میں ہے, رات کے ایک حصے میں, پھر اسی رات ہی میں آپ کو لوٹا دینا, واپس کر دینا, سوار کرتے ہوئے براق کے اوپر اور ساتھی بناتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کو, یہ ہے اسرا کا شرعی معنی. اب آئیے معراج کا لغوی معنی سمجھ لیں. معراج کا لفظ, یہ عربی کے لفظ آراجا یا عروجو کے مادے سے بنا ہے, اور یہ معراج کا لفظ مفعال کے وزن پر ہے, جس کا مطلب ہے چڑھنے کا ایک آلہ. معراج کے معنی ہوتے ہیں چڑھنے کا ایک آلہ, جسے ہم اپنی زبان میں سیڑھی کہتے ہیں. گویا کہ معراج کے معنی ہوتے ہیں سیڑھی کے. یہ ہے معراج کا لغوی معنی. معراج کا شرعی معنی محققین نے یوں بیان کیا ہے کہ ہوا صعودہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت المقدس الى السماوات السبع وما فوقها حیث فرض اللہ علیہ وعلى امته الصلوات الخمس واوحى الیہ ما اوحى. ثم رجوعه الى بیت المقدس فی جزء من اللیل. یہ معراج کا شرعی معنی ہے. ترجمہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھنا بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور اس کے اوپر تک جس جگہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اور آپ کی امت پر پانچوں وقت کی نمازیں فرض کی, اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی, پھر آپ کو لوٹا دینا آسمان سے بیت المقدس تک رات کے ایک حصے میں. تو اسرا کا اور معراج کا لغوی معنی ہماری سمجھ میں آ گیا, شرعی معنی بھی میں نے بتا دیا. مختصراً یوں جان لیں کہ اسرا کہتے ہیں بیت المقدس تک, بیت الحرام سے جو سفر ہوا ہے یہ اسرا ہے. بیت الحرام سے مسجد اقصا تک کا سفر اسرا کہلاتا ہے, اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان تک کا جو سفر ہوا ہے وہ معراج کہلاتا ہے. ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے سفر کے ان دونوں حصوں میں, اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہیں. اسرا اور معراج کا ثبوت قرآن حکیم سے ہے. سفر کے ان دو حصوں کو دو جگہ بیان کیا گیا ہے. سفر کا ایک حصہ اسرا کہلاتا ہے جو بیت الحرام سے مسجد اقصا تک ہوا ہے. اس کا ثبوت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات رات ہی رات میں اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, اس مسجد اقصا تک جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال دی ہے. اور یہ سفر اس وجہ سے ہم نے کرایا تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں۔ بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے اسرا کا ثبوت ملتا ہے، اور میں نے بتایا کہ اس سفر کے پہلے حصے کو اسرا کہتے ہیں، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رہا معراج کا ثبوت، جو سفر کا دوسرا حصہ ہے، بیت المقدس سے لے کر کے ساتوں آسمان تک، اس کا ثبوت سورہ نجم کی آیات سے ملتا ہے۔ سورہ نجم پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ ان آیات سے معراج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے، نہیں بھٹکا تمہارا صاحب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ تو وہ ٹیڑھے راستے پر ہیں، اور یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، بلکہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کی طرف وہی کی جاتی ہے، اور ان کو مضبوط طاقت والے نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ ذو مرۃن فاستوى، جو بڑا ہی زور آور ہے اور یہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب منظر بیان کیا جا رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت کے بعد، کہ یہ آپ کو نظر آیا آسمان کے بلند افق کے اوپر، پھر وہ قریب ہوا، پھر اتر آیا، بس آپ کے درمیان اور اس فرشتے جبرائیل کے درمیان دو کمان کا فاصلہ یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، بس اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس فرشتے نے، جبرائیل نے میرے بندے کی طرف، اللہ فرماتا ہے، وہی کی جو وہی ہم نے کرنے کے لیے جبرائیل کو کہا۔ اور نہ تو آپ کے دل نے وہ بات جھٹلائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه علی ما یرى، کیا اس چیز کے بارے میں تم جھگڑتے ہو جس چیز کو میرا نبی دیکھ کر آیا ہے؟ ارے اس نے تو جبرائیل کو دوسری بار دیکھا ہے۔ قد راہ نزلت نخرا، کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت الماوا، اور اسی کے پاس جنت الماوا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی کہیں جنت الماوا ہے۔ اذ یغشا سدرۃ ما یغشا، جس وقت سدرا کے اوپر چھا رہی تھی وہ چیز جو چھا رہی تھی، اذ یغشا سدرۃ ما یغشا ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ نے کجی اختیار کی اور نہ حد سے تجاوز کیا، دیکھا تو بالکل صحیح دیکھا۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، اور اس نے یعنی میرے حبیب نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھی۔ من آیات ربه الكبرى، من تبیزیا ہے، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھی، جنت جہنم اور کچھ مشاہدات کیے۔ ان آیات سے معراج کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اسرا کا ثبوت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے، اور معراج کا ثبوت سورہ نجم کی ابتدائی آیات سے۔ رہا حدیثوں کا معاملہ، تو اسرا کی بہت ساری حدیثیں حدیث کی بہت ساری کتابوں میں آئی ہیں۔ اسرا کے تعلق سے بخاری میں بھی حدیث آئی ہے, مسلم میں بھی آئی, معراج کے تعلق سے بھی بخاری میں بھی حدیثیں آئی ہیں اور مسلم میں بھی آئی ہیں. گویا کہ اسراء اور معراج کی جو روایات ہیں بعض تو متفق علیہ ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں, اور بعض احادیث کی دوسری کتابوں میں ہیں. مشہور محدث نقاش نے کہا ہے کہ اسراء اور معراج کی احادیث کے راوی جو صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد 20 تک پہنچتی ہے, اور علامہ سیوطی نے یہ فرمایا ہے کہ اسراء اور معراج کی روایات جو صحابہ کرام سے آئی ہیں ان صحابہ کرام کی تعداد 27 ہے. اور حافظ شامی نے اپنی کتاب معراج کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اسراء اور معراج کی روایتیں کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 39 ہے. اسی طریقے سے علامہ زرقانی نے صحابہ کرام کی تعداد جو اسراء اور معراج کی احادیث کے روایت کرنے والے ہیں 45 تک پہنچا دی. خلاصہ بحث یہ نکلا کہ اسراء اور معراج کا ثبوت نص صریح سے ملتا ہے, یعنی قرآن حکیم سے, اور اس سلسلے میں متواتر روایات ہمارے سامنے موجود ہیں. اب متواتر روایات ہمارے سامنے موجود ہیں, نص صریح سے بھی ثابت ہے, لہذا جو کوئی اس سفر کا انکار کرے, معراج کا انکار کرے, وہ خارج از اسلام سمجھا جائے, دائرہ اسلام سے ایسا آدمی نکل جاتا ہے جو اسراء اور معراج کا انکار کرے, اس سفر کا انکار کرے. اور اسی طریقے سے تمام مسلمان اسراء اور معراج کے واقعے پر متفق ہیں. اگر کوئی آدمی اس واقعے کا انکار کرتا تو در حقیقت خرق اجماع کا مرتکب ہوتا ہے. تمام مسلمان جس بات پر متفق ہو اس کا انکار کرتا ہے, اسے کہتے ہیں خرق اجماع کا ارتکاب کرتا ہے. اور یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں. ایک طرف تو نفس صریح کا انکار لازم آتا ہے, اور دوسری طرف صحیح احادیث کا انکار لازم آتا ہے, اور تیسری طرف خرق اجماع کا ارتکاب لازم آتا ہے. اور ایسا آدمی جو اسراء اور معراج کا انکار کرے در حقیقت وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کب پیش آیا. سو اس سلسلے میں اہل سیر کے مختلف رجحانات ہیں, اور ان مختلف میلانات اور رجحانات کی بنا پر ان کے اقوال مختلف ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی, نبوت سے سرفراز کیا گیا, اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو نبوت کب دی گئی, جب آپ 40 سال کے ہوئے, اسی سال آپ کو معراج پر بلایا گیا. جس سال آپ کو نبوت ملی اسی سال معراج ہوئی, یہ قول طبری کا ہے. دوسرا قول کہ نبوت کے 5 سال بعد یا نبوت کے 5ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, یعنی جب آپ کی عمر مبارک 45 سال کی ہو گئی, سن 5 نبوی میں معراج ہوئی. یہ قول امام نووی کا ہے اور مشہور مفسر امام قرطبی کا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ سن 10 نبوت میں ہوئی, جب آپ کی عمر مبارک 50 سال کی ہو گئی, اور اس سن کے اندر مہینہ رجب کا تھا اور رات تھی رجب کی 27ویں. اس قول کو اختیار کیا ہے علامہ منصور پوری نے. یہ 3 اقوال ہو گئے. چوتھا قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر پیش آیا ہے ہجرت سے 16 مہینہ پہلے, یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں. پانچواں قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر پیش آیا ہجرت سے 1 سال 2 مہینہ پہلے, نبوت کے 13ویں سال ماہ محرم میں. چھٹا قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول کے اندر اور ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے. یہ 6 اقوال ہیں, ان 6 اقوال کو صاحب الرحیق المختوم نے ذکر کیا ہے, اور اس کے بعد ان اقوال کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پہلے کے جو 3 اقوال ہیں ان کو تو کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں مانا جا سکتا. پہلے کے 3 اقوال کون سے ہیں؟ جس سال آپ کو نبوت دی گئی اسی سال معراج ہوئی, پہلا قول. سن 5 نبوی کے اندر, یعنی نبوت کے 5 سال بعد, یہ قول. اسی طریقے سے نبوت کے 10ویں سال, یعنی جب آپ کی عمر مبارک 50 سال کی ہو گئی, یہ 3 کے 3 اقوال صحیح نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ 3 اقوال تسلیم کر لیے جائیں تو در حقیقت ان کے تسلیم کرنے سے ایک تاریخی حقیقت کا انکار لازم آتا ہے. تاریخی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ 5 گانا نمازیں جو فرض ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے امتیوں پر, وہ معراج کی رات ہی میں فرض ہوئی. یہ ایک حقیقت ہے کہ نمازیں 5 گانا جو فرض ہوئی ہے معراج کی رات ہی میں ہوئی ہے. اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال, جو کہ آپ کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہیں, سن 10 نبوت کے اندر حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا ہے, اور وہ مہینہ جس میں حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا وہ رمضان کا مہینہ ہے. اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے پہلے 5 گانا نمازیں فرض ہی نہیں ہوئی تھیں. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن 10 نبوت ماہ رمضان کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے اور معراج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوا ہے. اس سے پہلے معراج کا سفر آپ کو پیش نہیں آیا. اب جب یہ بات مسلم ہے کہ حضرت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 10 نبوت کے اندر ہوا اور ماہ رمضان میں, تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ ماہ رجب کے اندر 27ویں تاریخ کو 27ویں رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے؟ لہذا اس تاریخی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رد ہو جاتا ہے اور تردید کیا جا سکتا ہے نام نہاد فرقے کے اس عمل کی کہ وہ 27ویں رات کو رجب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا سمجھتے ہیں اور اس رات کو کچھ مخصوص عبادتیں کرتے ہیں. تو اولاً تو یہ بات ہی سرے سے غلط ہے کہ 27ویں رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. اس رات کو معراج ہوئی ہی نہیں. اور اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی, تو در حقیقت وہ ایک تاریخی حقیقت کا انکار کرتا ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو مانا ہی نہ جائے, 27ویں رات کو تسلیم ہی نہ کیا جائے. لہذا اس عقیدے کا تو بطلان واضح ہو گیا. دوسری بات کہ اس رات کو جو مخصوص عبادتیں کی جاتی ہیں, ایک مخصوص قسم کی نماز پڑھی جاتی ہے, لوگ قبرستان جاتے ہیں, پرانی قبروں کے اوپر مٹی چڑھاتے ہیں, ان قبروں کو اونچا کرتے ہیں, اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ ماہ رجب کی 27ویں رات کو جو کچھ کھڑا کیے جاتے ہیں, مخصوص نمازیں پڑھی جاتی ہیں, یا قبرستان میں جا کر کے لوگ قبروں کے اوپر نئی مٹی ڈالتے ہیں, قبروں کو اونچا کرتے ہیں, قبرستان کی زیارت کرتے ہیں, یہ تمام کے تمام اعمال شریعت مطہرہ کے اندر موجود نہیں ہے. شریعت مطہرہ ان تمام اعمال کی اجازت نہیں دیتی. نہ تو اس رات میں کوئی مخصوص نماز پڑھنے کا حکم شریعت مطہرہ دیتی ہے, اور نہ تو شریعت مطہرہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس رات کو قبرستان کی زیارت خاص طور سے کی جائے اور پرانی قبروں کے اوپر نئی مٹی چڑھا کر کے قبروں کو اونچا کیا جائے. بلکہ یہ تمام کی تمام خرافات اور یہ تمام کے تمام اعمال ایک جاہل بدعتی ہی کر سکتا ہے. یہ بات حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے. اولاً تو اس رات کی کوئی حقیقت نہیں, اس رات کو معراج ہوئی ہی نہیں, لہذا اس رات کے اندر یہ تمام کی تمام باتیں کرنا اور یہ تمام کے تمام اعمال کرنا ایک تاریخی حقیقت کا انکار ہے. اور دوسرے, اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کسی رات کو معراج ہوئی, تب بھی شریعت مطہرہ نے اس رات کے اندر کسی مخصوص عبادت کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے. اور جب شریعت مطہرہ نے ہمیں کسی مخصوص عبادت کا, مخصوص قسم کی نماز کا, قبرستان کی بطور خاص زیارت کرنے کا, پرانی قبروں کے اوپر نئی مٹی چڑھانے کا اور کچھ اور اعمال کرنے کا جب ہمیں حکم ہی نہیں دیا ہے, تو جو چیز شریعت مطہرہ میں موجود نہ ہو وہ تو بدعت ہی ہوئی. کیسی کیسی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں, ان کا ثبوت نہ تو قرآن حکیم سے ہے اور نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مطہرہ کے اندر موجود ہے. انہوں نے ایک نئی شریعت بنائی ہے, ایک نیا مذہب نکالا ہے, اور یہ مذہب ان کی خواہشات کا مذہب ہے, یہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں نہ کہ قرآن اور شریعت مطہرہ کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایاکم و محدثات الامور, خبردار خبردار دین میں نئی باتیں نکالنے سے بچو. اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات جو نکالی جائے وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے جانے والی ہے. لہذا اس رات کو کسی بھی طریقے کا عمل عبادت سمجھ کر کے کرنا در حقیقت بدعت ہے, اور بدعت ضلالت ہے, اور ہر ضلالت آدمی کو جہنم میں لے جانے والی ہے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ آگے. وآخر, بسم اللہ الرحمن الرحیم.